श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 40 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ 15 जून 1883 गृहस्थाश्रम के संबंध में उपदेश। आज गंगा पूजा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवार का दिन है। तारीख 15 जून 1883 ईस्वी। भक्तगण श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए हैं। गंगा पूजा के उपलक्ष में अधर और मास्टर को छुट्टी मिली है। राखाल के पिता और पिता के ससुर आए हैं। पिता ने दूसरी बार विवाह किया है। ससुर महाशय श्री रामकृष्ण का नाम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। वे साधक पुरुष हैं, श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आए हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें रुक रुक कर देख रहे हैं। भक्तगण जमीन पर बैठे हैं। ससुर महाशय ने पूछा, महाराज क्या गृहस्थाश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है? श्री रामकृष्ण हंसते हुए, क्यों नहीं हो सकता? कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह रहो, वह कीचड़ में रहती है पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता। और असती स्त्री की तरह रहो, जो घर का सारा काम काज करती है पर उसका मन अपने उपपति की ओर ही रहता है। ईश्वर से मन लगाए रखकर गृहस्थी का सब काम करो, परंतु यह है बड़ा कठिन। मैंने ब्राह्म समाज वालों से कहा था कि जिस कमरे में इमली का अचार और पानी का मटका है, यदि उसी कमरे में सन्निपात का रोगी भी रहे तो बीमारी किस तरह दूर हो सकता है? फिर इमली की याद आते ही मुंह में पानी भर आता है। पुरुषों के लिए स्त्रियां इमली के अचार की तरह हैं, और विषय ही की तृष्णा तो सदा लगी ही है, यही पानी का मटका है। इस तृष्णा का अंत नहीं है। सन्निपात का रोगी कहता है कि मैं एक मटका पानी पीऊँगा, बड़ा कठिन है। संसार में बहुत कठिनाइयां हैं, जिधर जाओ उधर ही कोई न कोई बला आखड़ी हो जाती है, और निर्जन स्थान न होने के कारण भगवान की चिंता नहीं होती। सोने को गलाकर गहना गढ़ना है तो यदि गलाते समय कोई 10 बार बुलाए तो सोना किस तरह गलेगा? चावल छाटते समय अकेले बैठकर छाटना होता है। हर बार चावल हाथ में लेकर देखना पड़ता है कि कैसा साफ हुआ। छाटते समय यदि कोई 10 बार बुलाए तो अच्छी तरह छाटना कैसे हो सकता है?